جی سبق ہم پہنچ چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے اور موحدین کو جہنم سے نکالے جانے کا بیان ہے. جی حدثنا محمد بن عبد اللہ بن نمیر, یہ حدیث نمبر یہاں پہ 365 ہے. الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لاعلم آخر اہل الجنۃ دخول الجنہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک میں آخری جنتی کو وآخرہ اہل النار خروجا منہا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالے جانے والے کو جانتا ہوں. رجل یؤتى به یوم القیامہ فیقال اعرضوا علیہ صغار ذنوبہ وارفعوا عنہ کبارہا. ایک شخص قیامت کے دن لایا جائے گا, کہا جائے گا اس کے صغیرہ گناہ اس کے سامنے پیش کرو, کبیرہ گناہوں کو رہنے دو. فتعرض علیہ صغار ذنوبہ, چنانچہ اس کے صغائر اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. فیقالو, اسے کہا جائے گا املت یوم کذا و کذا و کذا و کذا و املت یوم کذا و کذا و فیقول نعم. جی اسے کہا جائے گا تو نے فلاں فلاں دن فلاں فلاں دن یہ کام کیا اور فلاں فلاں روز یہ کام کیا, یہاں تک کہ سارے گناہوں کا اس کو اعتراف کروایا جائے گا. لا یستطیع ان ینکر وهو مشفق من کبار ذنوبه ان تعرض علیہ, وہ کہے گا ہاں انکار کی مجال نہ ہوگی اور کبیرہ گناہوں سے ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو صغیرہ چل رہے ہیں کبیرہ تو آئے ہی نہیں کہ وہ بھی پیش کیے جائیں گے. فیقالو, اس سے کہا جائے گا فَإِنَّ لَكَ مَكَانٍ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنًا فَيَقُولُ رَبِّي قَدْ أَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا هَاهُنَا. اسے کہا جائے گا تیرے لیے ہر گناہ کے عوض ایک نیکی ہے, تو وہ کہے گا اے میرے رب میں نے تو اور بھی گناہ کیے تھے, یہاں میں انہیں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ اب تو گناہ پر نیکی مل رہی ہوگی نا, تو خود گناہ بتلائے گا, آدمی خود بولے گا. جی فلقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ہنس پڑے, یہاں تک کہ آپ کے دانت مبارک جو تھے وہ نظر آنے لگے. جی حدثنا ابن نمیر الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو سنا, ان سے پوچھا گیا قیامت کے روز لوگوں کے آنے کے حال کے بارے میں کیا کیفیات ہوں گی, کس حال کے اندر لوگ اللہ کے دربار میں لائے جائیں گے. نجی نحن یوم القیامہ عن کذا عن کذا انظر ای ذالک فوق الناس قال فتدع الامم باوثانها وما كانت تعبد الاول فالاول. انہوں نے فرمایا ہم آئیں گے قیامت کے روز اس طرح, دیکھو, یعنی اشارہ کر کے بتلایا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے اوپر اوپر ہم یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گی. جی پھر ساری امتوں کو بلایا جائے گا ان کے معبودوں بتوں کے ساتھ جن کی وہ پوجا کرتے تھے, ایک ایک کر کے پوچھ گچھ کی جائے گی. ثم یأتینا ربنا بعد ذلک فیقول من تنظرون, پھر ہمارا پروردگار آئے گا اس کے بعد اور فرمایا کہ تم کس کو دیکھ رہے ہو, تو فیقولون, وہ کہیں گے ننظر ربنا, ہم تو اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں. جی فیقول انا ربکم فیقولون حتی ننظر الیک فیتجلا ہم یضحکو, وہ فرمائے گا میں ہوں تمہارا رب, وہ کہیں گے ہم تجھے دیکھیں یعنی سامنے آئیں تاکہ آپ کو دیکھیں چنانچہ اللہ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا زہق فرماتے ہوئے، یعنی مسکراتے ہوئے. قال فینطلق منہ بہ فیتبعونہ ویعطى کل انسان منہم منافق او مؤمن نورا ثم یتبعونہ. جی وہ اس کے ساتھ چلیں گے اور اس کی اتباع کریں گے، ہر انسان کو خواہ منافق ہو یا مومن ایک نور دیا جائے گا، پھر وہ اس کے پیچھے چلیں گے. وَعَلَى جَسْرِ جَهَنَّمْ قَلَالِيبُ وَحَسَبْ تَأْخُذُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ يُطْفَأُ نُورُ الْمُنَافِقِينَ ثُمَّ يَنْجُو الْمُؤْمِنِينَ. جی جہنم کے اوپر جو پل ہے اس میں آنکڑے اور کانٹے ہوں گے اور اچک لیں گے جسے اللہ چاہیں گے، منافقین کا نور بجھا دیا جائے گا، مومنین کو نجات دی جائے گی. فتنجو اول زمرہ وجوہم کالقمر لیلۃ البدر سبعون الفا لا یحاسبون ثم الذین یلونہم کازواج النجم فی السماء. جی چنانچہ مومنین کا پہلا گروہ نجات پائے گا، ان کے چہرے چودھویں رات کی طرح دمکتے ہوں گے، وہ 70,000 ہوں گے، ان کا حساب نہیں کیا جائے گا. جی ثم کذالک ثم تحل الشفاء ویشفعون حتى یخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ ومن کان فی قلبه من الخیر. جی پھر اس کے بعد جو لوگ ان کے چہرے آسمان کے تاروں کی طرح روشن چمکدار ہوں گے، پھر ان کے بعد والوں کا یہی حساب ہوگا کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے. اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ شروع ہوگا، مومنین سفارش کریں گے یہاں تک کہ ہر وہ شخص جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کے قلب میں جو کے دانے کے برابر ایمان اور نیکی ہوگی اسے جنت سے نکال لیا جائے گا. ما یذن شعیرا فیجعلون بفناء الجنہ ویجعلوا اہل الجنہ یرشون علیہ الماء حتی ینبتوا نبات الشیء فی السیل. جی وہ جنت کے صحن میں جمع کیے جائیں گے، اہل جنت ان پر پانی کا چھڑکاؤ کریں گے یہاں تک کہ وہ اس طرح جی اٹھیں گے جیسے سیلاب میں کوئی چیز اگتی ہے، یعنی بڑی تیزی کے ساتھ اٹھیں گے. ویذهبوا حراقۃ ثم یسألوا حتی تجعل له الدنیا وعشرۃ امثالها معها. جی اور ان کی ساری جلن جاتی رہیں گی، پھر وہ مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے یہاں تک کہ انہیں دنیا اور ان کی مثل یعنی 10 گنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائیں گے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو بغیر حساب کتاب کے ان 70,000 لوگوں کے اندر ہمیں بھی شامل فرمائے. جی یہ حدیث نمبر یہاں پہ 373 ہے، یہ دیکھیں گے. جی حدثنا ابو کامل الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامہ فیہتمون لذالک. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی قیامت کے روز سب لوگوں کو جمع فرمائیں گے، پھر وہ کوشش کریں گے یا ان کے دل میں وقال ابن عمید فیلہمون لذالک. جی یہ ان کے دل میں الہام ہوگا کہ اس مصیبت سے نجات حاصل ہوگی. فیقولون لو استشفعنا علی ربنا حتی یریحنا من مکاننا ھذا. وہ کہیں گے کاش ہم اپنی سفارش کروائیں اپنے پروردگار کے پاس تاکہ ہمیں اس مکان سے نجات مل جائے اور راحت حاصل ہو. فائدہ مقصد یہ ہے کہ میدان حشر میں لوگ کھڑے کھڑے پریشان ہو جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، حساب و کتاب شروع نہ ہوگا، تنگ آ کے لوگ انبیاء علیہم السلام کے پاس جائیں گے تاکہ حق تعالیٰ کے دربار عالی میں حساب و کتاب شروع ہونے کی سفارش و شفاعت کروا سکیں اور اس میدان محشر سے ہمیں نجات مل جائے. جی قال فیأتون آدم علیہ السلام. جی چنانچہ اس مقصد کے لیے ساری انسانیت پھر آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوگی. جی فیقولون کہے گی انت آدم ابو الخلق، آپ آدم ہیں، آپ ساری مخلوق کے باپ ہیں. خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے آپ کو اپنے سے قدرت سے پیدا فرمایا. ونفق فیک من روحہ، اور اپنی روح آپ میں ڈال دی. جی وامر الملائکہ، فرشتوں کو حکم دیا. فسجدوا لکا، کہ وہ آپ کو کیا کریں، سجدہ کریں. اشفع لنا عند ربک حتی یریحنا من مکاننا هذا. جی کہ آپ کو سجدہ کریں تو انہوں نے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ بہت مقرب ہیں لہذا اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے کہ تاکہ وہ ہمیں اس مقام سے راحت دے دے. آدم علیہ السلام فرمائیں گے لستو ہناکم فیذکرو خطیئتو اللتی اصابا فیستحی ربہو منہا ولیکن تو نوحا اول رسول بعثہ اللہ. آدم علیہ السلام فرمائیں گے میں آج اس قابل نہیں ہوں، پھر وہ اپنی خطا یعنی وہ گندم کا دانہ جو کھایا تھا اس کو یاد کریں گے اور رب ذوالجلال سے اس خطا کی بنا پر شرم فرمائیں گے. وہ کہیں گے البتہ نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ. جی فیأتون نوحاً صلی اللہ علیہ وسلم فیقول لست ہناکم فیذکر خطی اللتی اصاب فیستحی ربہ ولیکن تو ابراہیم علیہ السلام اللذی اتخذ اللہ خلیلا. اللہ اکبر. البتہ نوح علیہ السلام کے پاس جو وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں اللہ نے مبعوث فرمایا، چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے ان سے بھی یہی درخواست کریں گے تو وہ کہیں گے میرا یہ مقام نہیں کہ اس کے سامنے سفارش کر سکوں، اپنی خطا کو یار کریں گے جو ان سے دنیا میں سرزد ہوئی اور اپنے رب سے شرمائیں گے اور کہیں گے لیکن تم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، انہیں اللہ نے اپنا خلیل اور دوست بنایا ہے. جی فیاتون ابراہیم علیہ السلام فیقول لست هناکم ویذکر خری الذی اصاب فیستحی ربہ منہ ولکن تو موسی علیہ الذی کلم اللہ واعطاه النور قال. جی چنانچہ سید ابراہیم علیہ السلام کے پاس ساری انسانیت جائے گی، وہ کہیں گے میں تو اس قابل نہیں، اور وہ بھی دنیا میں اپنی خطا کو یاد کر کے اپنے رب سے حیا فرمائیں گے اور کہیں گے تم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ جن سے اللہ نے کلام فرمایا، انہیں تورات عطا فرمائی. فیأتون موسیٰ علیہ السلام فیقول لست هناکم ویذکر خطیئہ التی اصاب فیستحی ربہ منہ. ساری انسانیت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں اس لائق نہیں کہ سفارش کروں، اور وہ بھی دنیا میں اپنی خطا کو یاد کر کے اللہ سے حیا فرمائیں گے اور کیا فرمائیں گے موسیٰ علیہ السلام. جی ولیکن تو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کلمت فیأتون عیسیٰ روح اللہ. جی عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میرا یہ مقام نہیں، البتہ تم کہاں جاؤ. جی ولیکن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابدن قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. البتہ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیأتونی فأستأذن علی ربی فیؤذن لی. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے پاس آئیں گے تو میں اپنے رب سے اجازت طلب کروں گا، پھر مجھے اجازت دی جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. فَإِذَا أَنَا رَأَيْتُهُ وَقَعْتُ سَاجِدًا. جی جب میں اس کا دیدار کروں گا تو میں سجدے میں گر پڑوں گا. جی فَيَدْعُونِي مَا شَاءَ اللَّهُ فَيُقَالُ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب تک اللہ کو منظور ہوگا جی وہ مجھے اسی حالت میں رہنے دے گا، پھر کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک اپنا سر اٹھائیے. جی قل کہیے تسمع آپ کی بات سنی جائے گی سل توتی ہی. جی مانگتے جائیے. جی پھر آگے فرمایا اشفع تشفع آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کیا جائے گا. فارفع رأسی نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فاحمد ربی بتحمید یعلمنیہ ربی پھر میں اپنے رب کی تعریف کروں گا جیسا کہ میرا رب مجھے اپنی تعریف سکھلائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه. جی پھر میں سفارش کروں گا تو میرے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی، اس حد کے مطابق لوگوں کو جہنم سے نکالوں گا اور انہیں جنت کے اندر میں داخل کروں گا. ثم اعوذ فاقع ساجدا فيدعوني ما شاء الله ان يدعني ثم يقال ارفع راسك يا محمد قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع فارفع راسي فاحمد ربي بتحي يعلمني ثم اشفع فيحد لي حدا فاخرجهم من النار وادخلهم الجنه. پھر دوبارہ سجدے میں گر جاؤں گا، میرا رب مجھے رہنے دے گا اس حالت میں جب تک اسے منظور ہوگا، پھر مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیں، کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، مانگیے دیا جائے گا، شفاعت کیجیے قبول کی جائے گی، چنانچہ میں اپنا سر اٹھاؤں گا، میں اپنے رب کی تعریف جیسے اس نے مجھے سکھلائی میں شفاعت کروں گا، میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی، میں اس حد کے اندر اندر لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کروں گا. جی فلا ادری فی الثالثہ او فی الرابعہ قال فاقول یا ربی ما بقی فی النار الا من حبسه القرآن اے وجب علیہ الخلود. جی راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ پھر تیسری بار یا چوتھی بار آپ نے فرمایا کہ میں کہوں گا میرے رب اب تو دوزخ میں کوئی باقی نہ رہا سوائے اس کے جسے قرآن نے روک رکھا، یعنی قرآن کریم کے اشار کے نظیم پر خلود یعنی ہمیشہ دوزخ میں رہنا واجب ہوگا، یعنی کفار و مشرقین مرتدین منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ سے اللہ تبارک و تعالی سب کو نکال لے گا. یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیجئے، مسئلہ عصمت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ بات کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے غلطی خطا گناہ کا صدور ہوتا ہے یا نہیں، سب سے پہلی اور اصولی بات جو تمام ائمہ سلف علماء محدثین کے نزدیک متفق علیہ ہے، کسی کا اختلاف نہیں، وہ یہ کہ انبیاء علیہ السلام گناہ کبیرہ سے بالکل معصوم ہوتے ہیں، یعنی ان سے گناہ کبیرہ کا تو صدور ہوتا ہی نہیں، حق تعالی ان کی براہ راست حفاظت فرماتے ہیں گناہوں سے. جی انبیاء علیہ السلام تمام گناہوں سے عصمت یعنی ہر گناہ سے معصوم ہونا یہ عقلاً اور نقلاً ثابت ہے. ائمہ اربع جمہور امت کے اس پر اتفاق ہے کہ انبیاء علیہ السلام تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ صغیرہ گناہ ان سے بھی سرزد ہو سکتے ہیں، یہ بعض لوگوں ہی کی اپنی ذاتی رائے ہے، جمہور امت کے نزدیک یہ ٹھیک نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے گناہوں سے معصوم ہونے کی وجہ یہ ہے، انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کو انبیاء کو لوگوں کا مقتدا رہبر امام بنا کر بھیجا جاتا ہے، اگر ان سے بھی کوئی کام اللہ کی مرضی منشا کے خلاف خواب و گناہ کبیرہ یا صغیرہ صادر ہونے کا امکان ہو تو انبیاء کے قول اور فعل سے اعتماد اٹھ جائے گا اور وہ قابل اعتماد نہیں رہیں گے. جب انبیاء ہی پر اعتماد اطمینان نہ رہا تو دین کا کیا اعتبار باقی رہ جائے گا. البتہ قرآن کریم میں متعدد انبیاء کے متعلق بہت سی آیات میں ایسے واقعات مذکور ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان سے گناہ سرزد ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پہ تنبیہ تاب نازل ہوا. ایسے واقعات کا حاصل بالاتفاق امت یہ ہے کسی غلط فہمی یا خطا نسیان کی وجہ سے ان کا صدور ہو جاتا ہے. کوئی پیغمبر جان بوجھ کر اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتا، غلطی اجتہادی ہوتی ہے یا خطا نسیان کے سبب قابل معافی ہوتی ہے، جس کو اصطلاح میں گناہ نہیں کہا جا سکتا. البتہ قرآن کریم میں ایسی خطا نسیان پر عصا غوا کے سخت الفاظ اس لیے استعمال کیے گئے کہ انبیاء علیہ السلام خدا کے مقربین ہیں، اور قاعدہ یہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین، نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین کے گناہ شمار ہوتے ہیں، اس واسطے عتاب الہی تھا، وگرنہ حقیقتاً انبیاء خطاؤں غلطیوں گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں. تو یہ ہم سب کو یہ عقیدہ ہمارا یہ ہونا چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق. جی اللہ اکبر کبیر. آگے حدیث مبارکہ یہی چل رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لوگ جائیں گے، ہر ایک اپنا کوئی نہ کوئی عذر بیان کرے گا، اور بالآخر سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ جائیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ ایک مسئلہ تھا، اور دوسرا بنیادی مسئلہ وہ آپ کو بتا دیا کہ عصمت انبیاء علیہ السلام سے متعلق۔ باقی آگے تقریباً وہی احادیث ہیں اور مضمون بھی وہی ہے۔ اگلا باب ہم شروع کرتے ہیں، باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم لامته وبکائه صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے حق میں شفقت فرماتے ہوئے دعائیں کرنا اور رونے کا بیان ہے۔ حدثني محمد بن احمد الى اخره يقول عن نبي لكل نبي دعوة قد دعا بها في امته وخبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة۔ پھر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایک نبی کے لیے ایک دعا ہے جو اس نے اپنی امت کے لیے مانگی ہے، اور میں نے اپنی دعا اپنی امت کی شفاعت کے واسطے قیامت کے دن محفوظ کر لی ہے۔ جی، حدثنی یونس الی آخرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول اللہ عز وجل فی ابراہیم رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، وقال عیسی علیہ السلام ان تعذبهم فانہم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم۔ روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بار اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تلاوت فرمائی جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، جس کا ترجمہ رب انہن اضللن، کہ اے میرے رب بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو، پس جو میری پیروی کریں تو وہ مجھ سے ہیں، فانہ منی وہ مجھ سے ہیں، فمن تبعنی فانہ مجھ سے ہیں، جس نے میری نافرمانی کی تو بلا شک آپ بہت معاف کرنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا، ان کو عذبہم فانہم عباد، اگر ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وان تغفر لهم اور اگر ان کو تو معاف کر دے تو بے شک آپ بہت زبردست حکمت والے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ فرفع یدیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور کیا فرمایا، اللہم امتی اللہم امتی، وبکا۔ فقال اللہ عز وجل یا جبرائیل اذهب الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ بلند فرمائے، دعا کے لیے فرمایا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اور رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وربک اعلم فصلہ ما یبکی، کا اگرچہ تیرا رب خوب جانتا ہے لیکن پھر بھی پوچھو کیوں محمد اے میرے پیارے رسول کیوں رو رہے ہو۔ جی، فاتاہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل آپ کی خدمت میں آئے، فسألہ آپ سے سوال کیا، فأخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بما قال وہو اعلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا تھا اس سے انہیں باخبر کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ تو اس کو زیادہ جانتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا، فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرزیکا فی امتی کا ولا نسو کا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ بے شک ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو خوش اور راضی کر دیں گے اور آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ فائدہ، اس حدیث سے کئی اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر بہت شفقت تھی۔ دوسرا یہ کہ اس حدیث سے معلوم ہوا دعا کے لیے دونوں ہاتھ بلند کرنا جائز ہے۔ تیسرا یہ کہ دعا میں گریہ زاری کرنا دعا کی قبولیت میں زبردست تاثیر رکھتا ہے۔ جی، اس حدیث میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام معلوم ہوتا ہے، امت کے لیے بشارت عظمہ ہے، نیز آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کمال بزرگی عظمت کو بتلانا مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام کے ذریعے تسلی دی۔ جی، اگلا باب، بیان ان من مات علی الکفر فہو فی النار، کفر پر مرنے والا جہنم میں جائے گا اور اسے کوئی سفارش اور مقربین کی قرابداری کوئی نفع نہیں دے گی. حدثنا ابو بکر ابن ابی شیبہ الی آخره ان رجلا قال یا رسول اللہ این ابا، قال فی النار، فلما دفعه قال ان ابی و اباک فی النار. انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرا باپ کہاں؟ فرمایا جہنم میں. جب وہ پیٹ پھیر کر چلا تو آپ نے اسے بلا فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، اگر وہ کفر پر مرے تو نبی کی قرابت داری بھی نفع نہ پہنچائے گی. فائدہ، یہ جملہ تو اس شخص کی تسلی کے لیے فرمایا، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اس بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اس بارے میں صحیح طریقہ اور احتیاط کا راستہ یہ ہے کہ سکوت اور خاموشی اختیار کی جائے، اور آپ کے والدین کے بارے میں قطعی حکم جنت کا یا دوزخ کا لگانے کی بجائے اسے اللہ پر چھوڑ دیا جائے، کیونکہ اس مسئلے کا کوئی تعلق انسان کے عمل و عقیدے سے نہیں، نہ ہی آخرت میں انسان سے اس بارے میں مواخذہ ہوگا. جی، حدثنا قتیبۃ بن سعید الى آخره عن ابی ہریرہ قال لما انذر هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فجمعوا فعم وخص فقال يا بني كعب بن لوي. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وانذر عشيرتك الاقربين، جس کا ترجمہ کہ آپ ڈرائے اپنی برادری والوں کو، قریبی رشتہ داروں کو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا، وہ سب جمع ہو گئے. تو عموماً سب کو ڈرایا اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کے عذاب سے، پھر خصوصیت سے ڈراتے ہوئے فرمایا اے بنی کعب بن لوی انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا بنی عبد شمس انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم، اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. پھر اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی ان کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، یا فاطمہ انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلابها. اللہ اکبر. پھر فرمایا اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کیونکہ میں تمہارے معاملے میں اللہ کے آگے کوئی اختیار نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ تم سے ایک رشتہ داری قرابت داری ہے جسے میں ترک کرتا رہوں گا اس کی کڑی سے، یعنی رشتہ داری اور قرابت داری جوڑے رکھوں گا احسان صلاح مندی کے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے کا مقصد تشبیہ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی قطع رحمی کو حرارت گرمی سے، صلہ رحمی کو گرمی کم کرنے اور بجھانے سے تشبیہ اس لیے فرمایا، یعنی صلہ رحمی کرو. جی، تو یہاں پہ تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا جا رہا ہے کہ آ فاطمہ اپنے آپ کو بچاؤ، اعمال اختیار کرو سوائے یہ کہ میرا قرابت داری کے اعتبار سے ہے، آگے تو انسان کے اعمال ہی کام آئیں گے. جی، حدثنا محمد بن عبد اللہ الى آخره قالت لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فقال يا فاطمه بنت محمد يا صفيه بنت عبد المطلب يا بني عبد لا املك لكم من الله شيئا سلوني من مالي ما شئتم. جب یہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ جو تلاوت کی گئی نازل ہوئی تو رسول الصفا پر پہاڑی پہ کھڑے ہوئے فرمایا فاطمہ بنت محمد، اے صفیہ بنت عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے معاملے میں اللہ کے سامنے کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا کہ تمہیں جہنم سے بچانے کا، مجھ سے میرا جو مال مانگنا چاہو تو مانگ لو، مال تو دے سکتا ہوں کہ میرا اپنا ہے لیکن جہنم سے میں تمہیں نہیں بچا سکتا. جی، وقت مکمل ہو گیا، دو منٹ کے وقفے کے بعد پھر دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں.